Sí, no, veus, és que pa treballar bueno. A ràdio no, no aprofite, però de micros en sé un poquet. Sí? Ara. Sí, ara sí. Bueno, això de tenir tècnics de Ràdio Televisió Valenciana sí té el seu avantatge, com dieu. Bé, jo com deia abans, quan he llevat la paraula a la companya, m'he oblidat de que hi havia presentació i tot, de la emoció de veure tanta gent junta empentada pel projecte de Podem, doncs anava a dir que la intervenció meva seria breu. I vaig intentar que ho siga i a dir allò que realment trobo que és important. Jo m'he passat anys, se pot dir, tots aquests anys de lluita contra les retallades en el servei públic i en concret en educació, que és el sector en el que jo treballo, intentant per una banda motivar a la gent a que es moguera, que fera front als atacs que patien, i per l'altra banda intentant també convèncer-la de que era possible el fer front a tot allò que se'ls venia damunt, que era possible canviar les coses. Les lluites que n'hi ha hagut a nivell educatiu en el País Valencià i a nivell de tot l'Estat, com sabeu, han estat molt fortes i s'han produït diverses onades, primer en Madrid, després en el mateix, en casa nostra també. N'hi ha hagut per tot l'Estat mobilitzacions importants, però al final la majoria d'elles no han aconseguit allò que pretenien, no havien aconseguit frenar les retallades. I això, de la mateixa manera que ha passat en educació, anava passant en tots els sectors que han entrat en batalla i han combatit durant tots aquests anys contra la crisi, contra les retallades i fonamentalment contra les polítiques que per banda del PP s'han anat posant en marxa. Al final, hi ha hagut un moment i ha estat durant l'últim mes en què s'ha produït una acumulació de victòries. Han estat dues victòries, però han estat dues victòries importantíssimes. Per una banda la de Gabonal, en Burgos, i per altra banda la de la Marea Blanca, en Madrid, que ha aconseguit parar la privatització dels hospitals madrilenys. Això és importantíssim, o sigui, és una demostració palpable de que les polítiques que s'estaven fent se poden aturar i també implícitament diu que es podrien implementar unes altres polítiques. Fins ara, l'estratègia que havia adoptat el partit governant era una estratègia de la por, una estratègia de fingir-se a si mateixos omnipotents. És a dir, la gent havia arribat a pensar que eren inamovibles i això era, diguem, el paper teatral que ells volien representar i representaven de manera molt eloqüent i molt evident, no? Però justament aquestes dues victòries que vos he dit, per una banda la de Gamonal i per altra la de la Marea Blanca de Madrid, el que han vingut a demostrar és que això era mentira. I és normal que sigui així, perquè no hi ha hagut cap ocasió en la història en la qual un govern o un règim, el que siga, poguera mantenir-se de manera indefinida contra un moviment sostingut en contra seva. I això justament és el que ha vingut passant durant tot aquest temps i el que d'alguna forma també, des d'un punt de vista més polític, representa el sorgiment de Podem. Perquè de la mateixa manera que Gamonal i la Marea Blanca representen a nivell de carrer la victòria d'un moviment social front a unes determinades polítiques, el sorgiment de Podem també, al meu parer, representa el sorgiment d'una verdadera alternativa política a les polítiques que fins ara s'han estat implementant i a les polítiques que se suposava no tenien alternativa. Estem, per tant, en un moment clau en el qual se poden realment canviar les coses. Jo crec que n'hi ha una sèrie de condicions, i en això jo acabaré per donar paraula a altres companys, una sèrie de condicions que hem de complir si volem que això vagi endavant. La responsabilitat que tenim és una responsabilitat molt gran. És una responsabilitat molt gran perquè no pensem que tenim tot el temps del món, ni pensem tampoc que aquesta oportunitat que ara s'obre és una oportunitat que ens pot eixir mal i després podem tenir un altre moment, una altra oportunitat. Normalment, aquestes coses no passen. És a dir, quan en una situació de crisi com la d'ara existeix una oportunitat de canvi, o aquesta oportunitat s'acaba plasmant, o si no, doncs les coses normalment van a pitjor. És el moment d'ara el que hem d'aprofitar i és el moment d'ara el que hem de saber fer les coses com toca per a tirar endavant. Per a mi hi ha diversos factors que són els que han contribuït a la victòria de Gamonal, a la victòria de la Marea Blanca, que són importantíssims a l'hora de poder garantir que el projecte nostre tira endavant. Per una banda, la participació des de baix, la participació popular, la participació en assemblees des de baix, com inspirat fonamentalment en l'estela, en l'exemple que va suposar el 15M. Aquest és un element clau que ha pogut dinamitzar la lluita de Gamonal, que ha pogut dinamitzar la lluita de la Maria Blanca i que dinamitza altres lluites en aquests moments per tot l'Estat. Per altra banda, una altra qüestió importantíssima és la persistència. És a dir, en la lluita en què estem ficats i ficades, no se pot esperar que les coses es resolguin en un dia, ni una setmana, ni un mes. És a dir, se tracta de ser persistents, d'aguantar i d'insistir. I aquest aguant i aquesta insistència justament és la que ha permès que la gent de la Marea Blanca de Madrid aconseguirà una victòria després de 15 mesos i després de molts moments en què pareixia que la seva batalla estava perduda. Per això és important tenir-ho molt present, sempre persistir, insistir en el combat i en la lluita. I finalment, des del punt de vista, jo en això ja acabaré, des del punt de vista de la iniciativa que ara estem posant en marxa, crec que és importantíssim el saber arribar a un factor comú. És a dir, així estem gent de molt diversa procedència, gent que té experiència, gent que tindrà menys, gent que potser és la primera vegada que s'interessa per coses com aquesta, i tot junt hem de saber trobar un factor comú que ens permeta tirar endavant. I hem de saber superar també, jo crec, els problemes que en el seu moment va tenir el 15M, per exemple, que era un moviment que ens ha donat d'exemple en moltes coses, però que en altres es va mostrar insuficient i va demostrar que era necessària una major capacitat decisòria i d'arribar a conclusions. És a dir, per una banda, el factor de posar-nos d'acord, de debatre, de discutir, d'arribar a un factor comú, i per altra, sempre la capacitat resolutiva i de fer propostes concretes per a canviar les coses. Jo crec que d'esta manera, i veient el que tinc així davant, i veient el que n'hi ha hagut en altres ciutats de l'Estat i el que es produirà en dies i en setmanes successives, crec que està claríssim que ara tenim una oportunitat i que ara sí de veritat que podem. Gràcies a Miquel. Ara Reis ens contarà també el seu punt de vista molt especial de el que està passant. Sí. Gràcies. Bé, com heu escoltat, sóc ex-treballadora de Ràdio Televisió Valenciana. És més, veig el Pati de Butaques, companys... No, no som ex-treballadors, calla. Sóc treballadora de Ràdio Televisió Valenciana. No és tancada, l'han tancada, però és mentida. Estem emetent negre. No sé si ho sabeu. Sabeu per què està emetent Canal 9 en negre? Estava emetent barres. Però com els que estem tot el dia pel carrer cridant vam denunciar que estàvem emetent barres, van dir, xica, lleva les barres, posa-ho negre. I estem emetent en negre perquè una cosa que es diu quàdruplex, i hi ha tècnics a la sala de debò, jo no soc tècnica, per favor, ja m'agradaria, el que passa que me s'apega dels meus companys tècnics. Estem emetent negre perquè una cosa que es diu quàdruplex, que com si diguem és el bypass per on passen tots els canals d'emissió, per allí passa Salvament Marítim, per allí passaven els canals de Canal 9, i passa Les Províncies Televisió, i Mediterráneo TV, no sé si vos sona, aquella que es deia que anava a quedar-se amb el pastís de Canal 9. Doncs en aquests moments Canal 9 està oberta i està emetent en negre perquè el quadruplex ha de seguir funcionant, perquè si no s'acaben Les Províncies TV i Mediterráneo TV. Això només una nota aclaratòria. Val? Jo sóc treballadora de Canal 9, de Ràdio Televisió Valenciana, concretament de Ràdio 9, així a Blasco Ibáñez. Durant molts anys, 24 anys, he sigut veïna d'aquesta casa, de la Universitat de València, i molts companys, la majoria, hem dit, dona, ja que estem costant 200.000 euros cada dia als valencians i les valencianes, hauríem de fer-los un servei públic. Vull dir, els treballadors sí tenim clar que som un servei públic, els que no ho tenen gens clar és els governants. Des d'aleshores ens hem convertit en dames i cavallers de companyia d'Alberto Fabra. Ell és tan xulo que aquell dia, aquell primer dia... Per això porta el jupetí, perquè si ara apareix una foto i veu un jupetí, Alberto Fabra li agarra un atac d'icterícia. Quan veu un jupetí es posa malalt. Decidirem acompanyar-lo. Ell, xulesc, en to molt xulesc, no en coneixen un altre, va dir: no pienso cambiar mi agenda. Bueno, no pienso cambiar mi agenda. Quien quiera que me siga. I això estem fent. Cada dia el seguim. I mireu, vam començar dient: li importarem als valencians? Algú li importarà la seva ràdio i televisió valenciana? Perquè la sanitat està clar que ens posem malalts i hem d'anar al metge. O tots tenim criatures, o hem sigut criatures i necessitem una escola, no? I tenim, estem molt conscienciats amb el medi ambient. És a dir, tenim moltes coses molt clares, per no parlar de la dependència, que tots eixim quan ens criden les marxes de la dependència per defensar els drets dels dependents. Però la gent ens tindrà en compte, els de Ràdio Televisió Valenciana, quan tantes voltes hem llegit allà de si s'haguen deixat abans, o són tots uns privilegiats. No sé si vos pensàveu que cobraven 4.000 euros allà dins. 1.600 euros no és ninguna nòmina de privilegi, crec jo, no? Bé, el cas és que ens n'hem adonat que aquesta societat... Bueno, sí, 1.600 euros avui sí, perdó. És que, clar, com fa un any i pico que no xafé Canal 9, ja no. 1.600 euros avui és un grandíssim privilegi, sí senyora, efectivament. Fa 5 anys no. Quan un paleta guanyava 3.000, érem més tontos que 1.600 ens conformaven. Però bé, el que hem vist és que val la pena eixir al carrer i que probablement les primeres voltes que eixes la gent ni et mira, fins i tot arriba a insultar-te i a dir-te coses que no s'ajusten a la realitat, però en el termini de... sembla que no, però des del primer euro, no, des del primer euro que ens tiraren al carrer ja fa més d'un any, en aquest transcurs d'un any la societat ha volcat i s'ha donat compte que no pot viure sense una radiotelevisió, sense un mitjà públic. Perquè una societat que no té uns mitjans de comunicació públics, sans, blindats del poder establert, que garantisquen de debò el dret a la informació i el dret a informar dels periodistes, aquesta societat que no té aquest mitjà és una societat que es deu malalta. I nosaltres els valencians, gràcies al Canal 9, a la RTVB, que ningú hem volgut mai, som probablement el paradigma d'eixa societat malalta. Però mireu, jo només volia dir-vos una cosa. M'alegre perquè els hagin mal la jugada, però aquesta jugada és una jugada que ve d'antic. No m'agrada escoltar per ahir que són burros, que improvisen. És que ara no sabien què fer, la Cospedal ha dit, o el Fabra ha dit, o el Siscar... No, tot està perfectament dissenyat. El tancament de Ràdio Televisió Valenciana es va dissenyar quan va arribar Zaplana a la majoria absoluta, amb un tal Vicente Sanz, no sé si vos sona, en breu serà jutjat per violar treballadores, val? De qui depenia la seguretat laboral es dedicava a violar i a propassar-se amb les seues treballadores. Doncs ells dos van dissenyar la desfeta de Canal 9. Van intentar privatitzar-la fa 17 anys, el comitè d'empresa i els treballadors paralitzarem als tribunals aquella privatització, replegarem signatures, farem manifestos, etc. etc. Què van dir? Està molt clar, com legalment no podem privatitzar-la, anem a canviar la llei. És quan Zaplana va modificar la llei per a que Canal 9 s'endeutara, perquè Canal 9 no es podia endeutar sense límit, tenia un tope. Zaplana va canviar la llei per a que poguérem endeutar-nos fins als 1.300 milions que pagarem entre tots fins al 2027, i d'una altra banda van dissenyar la degradació informativa i la depuració dels treballadors no afectes dins de la casa. Així és com hem arribat al 2013 a tindre una ràdio i televisió amb moltes falleres molt guapes, això sí, però infumable, insostenible, manipulada i absolutament endeutada. Però anem a veure, eixos deutes no són les nòmines. Avui o ahir, acaba d'eixir fa unes hores la notícia, Radiotelevisió Valenciana acaba de pagar 16 milions d'euros a la Fórmula 1. Ahir el jutge va alçar el secret de sumari del cas Gürtel. Val? La visita del Papa als valencians ens va costar 17 milions d'euros, o 17 i mig, el que en altres llocs d'Espanya va costar només un. Ahí estan els 1.200 milions de pessetes. I direu, què té a veure això amb la proposta de Pablo, no? Amb la proposta de Podem? Doncs mira, finalment, encara que ens sembli que allò que estan fent no ens toca, ens toca de ple. Perquè aquests milions del Bigotes, aquests milions que anaren a omplir les sobres i que acabaren en els comptes de Suïssa amb els nostres diners, són els de la nostra televisió. Probablement hem despertat tots tard, perquè també és de veres, molts treballadors s'han donat compte tard de que calia defensar-la, però també és de veres que quan fa 17 anys jo llegia manifestos era la loca de los peines, vull dir, on estava la gent que no volia escoltar-nos. Ens haurem donat compte tard, però haurem d'assumir que tots tenim a veure amb tot, que quan tanquen un hospital, encara que no siga el nostre, ens estan matant un poquet, ens estan arrebatant els nostres drets, i que només confluïm en totes les reivindicacions, que només fent d'almogàvers cridant desperta ferro, podrem arribar a canviar, a capgirar la situació en la que estem immersos. I mireu, Europa és fonamental, perquè jo estic convençuda que amb una altra Europa, per més que així tinguérem els Fabres, el Siscar, el Vicente Sandy, tota la gentola infumable que tenim, amb una altra Europa probablement haguérem tingut, si més no, on agafar-nos per a dir, mireu el que estan fent-nos. Anem a intentar-ho, anem a anar a Europa, els treballadors de Ràdio Televisió Valenciana, com les víctimes del metro, anaren fa poques setmanes. Però ja vos garantís que amb la troika al poder va estar complicat que ningú es preocupe pel dret a la informació del poble valencià, és a dir, de tots vosaltres. Ni moltíssim menys per aquests 1.200 milions de pessetes de què? D'euros, que haurem de pagar fins l'any 2027. M'alegra moltíssim veure la sala tan plena. Això m'imagino vol dir que tenim moltes ganes de canviar aquesta realitat. La nostra realitat passarà per Europa i passarà perquè ningú es quede a sa casa, perquè li donem a les coses la importància que tenen. Moltes gràcies. Jo aquí vull escoltar des de Pablo, perquè segur que té moltes coses de la vida. Ara anem a escoltar a Teresa Rodríguez, que és una de les cares i de les veus que des del primer dia està en Podemos, en Podem. Bueno, en primer lugar quería expresaros, vengo desde muy lejos y más allá de lo más o menos importante que pueda aportar aquí a este acto, para mí es sinceramente una ilusión y una alegría grande. Venía aquí solamente para ver lo que estoy viendo ahora mismo delante mía. Me voy a Cádiz, por cierto, que no es exactamente Sevilla, llena de ilusión y de ganas de seguir construyendo el proyecto ahí. La primera idea que quería trasladaros, y me interesa especialmente también el debate que tengamos después, porque bueno, los acontecimientos son ilusionantes al principio, pero también es interesante que debatamos y que veamos qué rumbo le damos al proyecto que estamos construyendo, ¿no? Al arbolito que de momento es pequeño y que hay que intentar que crezca fuerte y en una buena dirección. La primera idea, para mí, lo más importante de este proceso es que responde a una necesidad de urgencia, de emergencia. De urgencia y de emergencia no solo en términos de condiciones objetivas. Yo vengo de una ciudad donde la mayoría de la población adulta no tiene trabajo, pero tampoco tiene posibilidades de estudiar. Si hablamos de la gente joven, pues ya ni os cuento, ¿no? Muchos de mis compañeros, de mis excompañeros, de mis vecinos, pues se han repartido por todo el territorio del Estado. Muchos de ellos están en Castellón. En Cádiz hay una pintada enorme que pone gracias Castellón, ¿no? Y esto viene de la gran emigración que ha ido allí desde hace unos años, sino también en términos de urgencia en cuanto a la situación política. Estamos viviendo unos momentos en los que hay una clara, evidente crisis de legitimidad de los partidos del sistema. Creo que eso es algo tangibles, no hay excesivas ilusiones en que los proyectos que hasta ahora hemos conocido de gobierno y de regir nuestros destinos sean capaces de promover un cambio que dé soluciones a nuestras necesidades cotidianas. Y esto no se sustituye por nuevas iniciativas que de alguna manera puedan catalizar el cabreo que existe, un cabreo que a veces tiene forma de movilización, de unas movilizaciones que suben y que bajan, ¿no?, como las propias mareas, como las olas, pero que sí es un cabreo generalizado y que se ve absolutamente en todos los lugares. Un cabreo que ya no afecta a medias tintas. En Cádiz se ha convertido en un lugar común en los bares, en las tiendas, decir que ya lo único que nos queda es meterle fuego a todo. Es una expresión muy de allí, no sé si eso aquí se utiliza también, pero es como una especie de impotencia ante las múltiples luchas que se han dado, la memoria de los que los dieron antes y la imposibilidad de poder romper el muro tacheriano que nos han puesto delante con la imposición de una dictadura férrea de los mercados. En este sentido, dicen algunos, yo creo que es bastante correcto, que en primer lugar Podemos puede ser una fórmula de desbloqueo político, de la necesidad de reconfigurar las fuerzas que pueden de alguna manera catalizar el desencanto. Ante la inexistencia de un proyecto político mayoritario de cambio que catalice el malestar, es necesario imponer una nueva ética política. A mí lo de la ética y la moral me sonaba siempre un poco idealista, un poco incluso cristianoide, ¿no? Pero luego hablo con mi madre y veo que me dice, bueno, pero tú vas a salir en una candidatura europea, después le explico, no, todavía no, estamos ahí en el proceso y demás, con Pablo Iglesias, ese chaval que sale por la tele y no sé qué, digo, pero no sabía yo que mi madre conociera a Pablo Iglesias. Pues sí, lo conoce, lo ha visto por la tele, y le pregunto, bueno, ¿y qué te parece? Y demás. Pues lo fundamental me parece, como cuando veo a Cañamelo por la tele, como cuando veo a Sánchez Gordillo por la tele, como cuando veo a Ada Colau por la tele, que son buena gente, que son gente que viene de una ética distinta, y hasta ahí llega, y es suficiente. Muchas veces la ética precede a la política, ¿no? Muchos entramos en política al principio por una especie de picorcito, por las injusticias que vemos, y es fundamental ese impulso primero, y yo creo que eso tenemos que trabajarlo muy mucho en esta iniciativa. Por otro lado, frente al cabreo generalizado y la necesidad de soluciones, porque no solo de ilusiones se come, ¿verdad? Con las ilusiones no se puede desayunar, almorzar, pagar el alquiler, la luz y el agua, es necesario también poner en pie un programa de urgencia. Un programa que no solo esté en los papeles, sino que seamos de verdad capaces de poner en pie. Mucho me temo que esto no será tan sencillo. Los papeles aguantan muchas cosas, aguantan muchos programas, pero luego la realidad se muestra tosca, y como la defensa de nuestros derechos ha llegado a un momento en el que supone eliminar privilegios de quienes nos dominan, o sea, hemos llegado a un momento en el que o ellos o nosotros, pues esto no va a ser tan sencillo. Lamentablemente los poderosos no están dispuestos a desprenderse de ninguno de esos privilegios por las buenas. En segundo lugar, la segunda idea que me gustaría daros es que no estamos en este proyecto solamente por una cuestión electoral. Creo que nos plantearíamos objetivos muy cortos si decimos que lo que queremos hacer es reconciliar a la gente con la política, sí, que lo que queremos es reconducir las ilusiones por alguna otra serie de alternativa electoral. Creo que tenemos que aspirar de alguna manera entre todos, no solo a ganar un gobierno, unas elecciones, sino a tomar realmente el poder, y son cosas diferentes, lamento decirlo, para quienes penséis que con un cambio de gobierno hay un cambio cotidiano en la vida de las personas, más en un lugar donde lleva 18 años, creo, gobernando el Partido Popular, ¿no? Lamento deciros que no es exactamente la alternancia lo que va a provocar un cambio en la cotidianidad de la gente. Lo que sí puede venir después es más desafección, más traiciones, más campos abonados para que venga otra vez la derecha. En la dinámica de romper este círculo vicioso estamos intentándolo algunos y algunas. En esa dinámica yo creo que una vacuna perfecta contra el electoralismo, ahora que por cierto ya salimos en las encuestas de Demoscopia, incluso si todavía no hemos dicho que nos vamos a presentar a las elecciones, curioso, vamos, está bien. Creo que es fundamental, en la intervención que hice en la rueda de prensa dije que era importante que la gente de los movimientos sociales hiciera política, pero ahora me gustaría recalcar también que es importante que entre los que diseñamos programas políticos o queremos de alguna manera tener un tipo de iniciativa y proyecto político esté la gente de los movimientos y de las luchas. Eso es fundamental, por dos cosas fundamentalmente. Uno, porque los movimientos sociales son lugares excepcionales para la toma de conciencia colectiva. He conocido a mucha gente que desde la crisis hasta ahora se han convertido en mejores personas solamente porque han luchado colectivamente con sus compañeros. Desgraciadamente ha sido frente a un despido, un desahucio, falta de democracia, menos derechos, pero se han convertido en mejores personas. De alguna manera han comprendido que la solidaridad es fundamental para mejorar también su vida cotidiana. Me interesan muchísimo los procesos de toma de conciencia colectiva. Este puede ser uno de ellos también, pero las luchas que se han dado hay que irlas agrupando y no resta ninguna. Todos los procesos de resistencia son útiles en este sentido. Pero el segundo motivo de que sea fundamental que Podemos sea movimentista, de alguna manera, no representación de los movimientos, sino de alguna parte de los movimientos, o que dentro de ella estén los movimientos sociales, es porque ellos sí son depositarios de una legitimidad de la que carecen muchas de las organizaciones de la izquierda tradicional. A pesar de que estas organizaciones de la izquierda tradicional tengan muchísimas cosas buenas que aportar, entre otras, ser depositario de la memoria de las luchas anteriores. No sé si recordáis en el 15M esta historia de que todo era nuevo, ¿no? Pues no, hay luchas anteriores que es necesario e imprescindible recordar. Pero la legitimidad la tienen de alguna manera los movimientos. Y es porque la gente en primera persona se ha puesto a luchar sin esperar a que nadie exactamente le represente en ningún espacio. Especialmente superan en legitimidad a las organizaciones herederas, de alguna manera, de alguna parte de las miserias morales de la llamada transición democrática en el Estado, que marcó fundamentalmente por tres premisas que fueron el olvido, la resignación y la apatía. Así pues, y para no llamarnos a engaño, es importante evitar dos ilusiones. Uno, la ilusión política de pensar que por tomar las instituciones o por tener un porcentaje alto de votos seamos capaces de cambiar en sí la realidad de forma automática. Y la segunda es la ilusión social de pensar que movilizándonos y generando espacios autónomos de movilización, de toma de decisiones y de solidaridad mutua, el sistema de forma automática se va a derrumbar. La última idea, que perdón por el resfriado, que me gustaría trasladar hoy aquí. Ya me la quedo yo. Es la idea de la unidad. Muchos debates han girado en torno a la unidad desde que salió Podemos. Espero que salgan también en el debate, porque es un debate fundamental el de la unidad. Y en ese sentido me gustaría aportar, no solo yo lo aporto, muchos de los artículos que se han escrito sobre esta iniciativa lo dicen, que es necesario efectivamente conseguir la unidad en torno a un programa de emergencia social, en primer lugar, contra la austeridad y contra los recortes, ¿no? Lo que Pablo dice, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la que yo, por cierto, eliminaría el derecho a la propiedad, porque, bueno, pues, si estamos planteando propiedad en la banca, quizás ese derecho no esté entre nuestras prioridades. Debe ser un programa de cambio y un programa de gobierno, pero fundamentalmente tiene que ser un programa de lucha, insisto, en la idea inicial. Esto no acaba aquí, iniciamos un programa que no va a ser un programa electoral al uso, sino un programa que ponga sobre la mesa las necesidades de luchas nuevas, donde todos nos cohesionemos en torno a la idea de generar un programa político que vaya a la ofensiva y acabe definitivamente con el arrebate definitivamente las riendas de nuestro destino a los poderosos. Para conseguir la unidad hay que compartir este programa entre organizaciones que pueden ser de la izquierda tradicional, de la izquierda extraparlamentaria, gente individuales que se incorporen al proyecto, que para mí es lo más interesante que puede tener Podemos, pero también la unidad de todo eso con una cosa que se ha dado a llamar un nuevo sentido común anticapitalista, ¿no? Y es la idea generalizada. Vivimos ahora mismo, tenemos por delante un campo ilusionantísimo donde la gente tiene clarísimo que los bancos nos roban, que los ricos defraudan, que el derecho a la vivienda debe ser posible en un estado donde hay 3,4 millones de viviendas vacías, y que simpatizan incluso con acciones de desobediencia a las leyes. Son novedades interesantes, ¿no? La necesidad de parar los despidos y el empobrecimiento de la clase trabajadora, una mayoría social, un sentido común anticapitalista que piensa que los recortes en sanidad y educación tienen una relación directa con el hecho de que los bancos nos roban y de que los gobiernos les abren nuestra caja fuerte. Y de la misma manera aparecen también lógicas que tienen que ver con la demanda de derechos democráticos frente a ataques nuevos y ataques viejos, como el derecho a la libre expresión o a la autodeterminación. Y porque tratamos de elevar también el nivel de conciencia de la gente, recuperamos también, y es necesario recuperar, y así lo hacemos en el manifiesto, reivindicaciones que quizás no son tan populares, como son las reivindicaciones del movimiento feminista o del ecologismo político.